Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 420 miljoen kinderen wonen in landen waar wordt gevochten, zegt Save the Children. Dat is 1 op de 5 kinderen wereldwijd en 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat komt volgens de hulporganisatie onder meer doordat oorlogen steeds langer duren. Zo duurt de oorlog in Syrië inmiddels langer dan de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt de strijd steeds vaker in dichtbevolkte gebieden uitgevochten. Daarbij wordt honger ingezet als oorlogswapen en hulporganisaties krijgen steeds moeilijker toegang. De Venezolaanse president Maduro zegt dat zijn land in het geheim contact heeft gehad met de VS. Ook nadat de Amerikaanse gezant had gezegd dat de tijd van praten voorbij is, was er een ontmoeting, zegt Maduro. De Amerikaanse gezant Elliot Abrams heeft volgens hem gesproken met de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken. Over de inhoud daarvan is niets bekendgemaakt. De ministers Hoekstra van Financiën en van Nieuwenhuizen van Infrastructuur willen komende ochtend een gesprek met de nieuwe Air France KLM-baas Benjamin Smith. Het zou een stevig gesprek moeten worden, zeggen bronnen in Den Haag. Hoekstra en van Nieuwenhuizen willen opkomen voor de Nederlandse belangen, zoals het behoud van de naam KLM in de bedrijfsnaam en Schiphol als belangrijke thuisluchthaven. Een Sloveense parlementariër is opgestapt omdat hij een broodje had gestolen. Hij was naar eigen zeggen gefrustreerd door het lange wachten en zei dat niemand het opmerkte dat hij met het broodje doorliep. De politicus vertelde er zelf over aan collega's. Toen zijn fractievoorzitter de diefstal onacceptabel noemde, besloot hij op te stappen. Hij spreekt zelf trouwens niet van diefstal, maar van een sociaal experiment, omdat hij naar eigen zeggen het winkelpersoneel wilde uittesten. Hij zou het broodje later alsnog hebben afgerekend. Het weer. Vannacht is het helder met op veel plaatsen lichte vorst. Daarna een zonnige dag met maxima tussen 11 en 17 graden. Ook in het weekend blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Welkom terug bij Focus, het nachtprogramma van de NTR. Dit uurtje reizen we af naar Tanzania. Daar is iets bijzonders aan de hand. Tot 1918 liepen in dat land Duitse kolonisten rond. En tot op de dag van vandaag doen zij nog steeds hun invloed gelden op de lokale bevolking. Hoe dat zit hoor je straks, maar eerst heb ik een twitterende wetenschapper aan de lijn. Want op het Twitter-account NL Wetenschap twittert iedere week een andere Nederlandse wetenschapper over zijn of haar bezigheden. En deze week is dat taalwetenschapper Mark Dingemansen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En hij houdt zich onder andere bezig met deze veelgehoorde woordjes. Chanele foto. Ja. Hef. Ja. Oké. Ho. Zo. Oh ja. Ja. Goedendag Mark. Ja, wij presentatoren, we proberen het zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook wij ontkomen er niet aan. Dit was een opname van allemaal us, a's en o's uit ons programma. Ik wou zeggen, dit zijn dus alle dingen die jullie er allemaal uit hebben geknipt natuurlijk, of ja, niet? Ja, ja. Hebben ze toch nog gehoord? Ja, precies. Ja, nee, ja nou, soms, meestal is het natuurlijk gewoon live, dus dan kunnen we dat er niet opknippen. Nee. Dus dat gaat meestal niet. Dus we proberen het zoveel mogelijk te voorkomen. Maar eigenlijk wijst onderzoek dus uit dat het heel belangrijk is, deze woordjes. Absoluut. Te gebruiken. Waarom ja, is dat? Absoluut. Ja, dit is de smeerolie van de taal. Dit zorgt ervoor dat onze gesprekken een beetje gestroomlijnd kunnen verlopen. En waarom? Nou, zonder dit soort woordjes kan je eigenlijk heel weinig complete zinnen formuleren. Zeker als je met elkaar in gesprek bent en aan het denken bent. Dan laat je bijvoorbeeld met een woordje als gewoon horen. Niet alleen ik ben aan het denken, maar ook ik wil mijn beurt vasthouden. En ook er komt een woord aan waar jij misschien eventjes extra voor moet werken. Dus dat is een heel belangrijk woordje dan eigenlijk, zo'n Dus het zijn eigenlijk niet alleen stopwoordjes. Ik dacht altijd dat het een beetje gewoon opvulling van tijd was, maar het zit dus veel meer achter. Ja, er zit heel veel meer achter. Ja, die dus dat is niet alleen maar een opvulling, maar juist ook ik wil de beurt houden en ik waarschuw je dat er wat belangrijks aankomt bijvoorbeeld. Maar andere woordjes die langskwamen net, dat was bijvoorbeeld hè en en oh. En al dat soort dingen, dat zijn eigenlijk ook een soort van werktuigen waarmee we die gesprekken in goede banen leiden. Hè? Met hè geef je aan, ik heb dit even niet begrepen, ja. Doe het nog eens. Met geef je aan, ik ben naar je aan het luisteren, je kunt doorgaan. Ik snap dat je nog meer dan deze ene beurt nodig hebt. zijn superbelangrijke dingen. Omdat die ervoor zorgen dat we eigenlijk het gesprek op een heel vloeiende manier kunnen voeren. Dus op die manier geef je ook soort van beurtwisselingen aan zonder te zeggen, jij gaat nu praten bijvoorbeeld. Exact, ja. En waarom koos je ervoor om onderzoek te doen naar dit soort kleine, ja, misschien voor sommige mensen toch wat onbelangrijke stopwoordjes? Eigenlijk min of meer toeval. Gewoon door te kijken naar hoe taal in het alledaagse leven gebruikt wordt. En ik doe dat op verschillende plekken. Ik doe dat onder andere gewoon op het Nederlands. Dus met gegevens die we hier in Nederland opnemen. Opnames, videoopnames en audio. Maar ook met veldwerk in Ghana. Ik heb voor mijn proefschrift veldwerk in Ghana gedaan. In het oosten van Ghana, waar een kleine taal gesproken wordt, het Siwu. En die is heel anders dan het Nederlands in alle opzichten. Maar precies wat dit betreft, dit soort kleine woordjes die je gesprekken bijeenhouden, die zijn opvallend gelijkvormig in die taal. En dat is raar, want alle andere woorden zijn anders. Dus dat viel mij meteen op. Dus dat is iets waar ik meer onderzoek naar wilde doen. Hoe kan het nou dat in totaal niet verwante talen toch dit soort kleine woordjes op elkaar lijken? En hoe belangrijk zijn ze dan? Ze zijn dus universeel. Ik neem aan niet alleen in Ghana, maar misschien voor de rest ook over de rest van de wereld. Nou ja, precies. Als je ze in twee zulke verschillende talen al aantreft, dan is dat al een heel goed stukje bewijs. We hebben het zelf voor één van die woordjes uitgezocht voor nog veel meer talen. Voor het woordje hè, waarmee je dus vraagt om herhaling als je iemand niet gehoord hebt. En dat vonden we een paar jaar geleden, is inderdaad, voor zover we nu weten, universeel. In alle gesproken talen komt een variant van dat simpele woordje voor. En dat is natuurlijk heel onverwachts, heel bijzonder. De vraag is nu, geldt dat ook nog voor meer woordjes? Hebben we misschien een soort van basisgereedschapskist van kleine woordjes die supergrote rollen vervullen in onze gesprekken? Oké, ik ben benieuwd. En je hebt volgens mij in Ghana ook onderzoek gedaan naar zogenaamde ideofonen. Zeg ik het zo goed? Ja, dat klopt. Ja. Wat zijn dat? Ja, ideofonen, dat is een ander soort bijzondere woorden. Die zijn juist niet klein, maar groot. Die zijn niet onopvallend, maar juist extravagant. Dat zijn woorden waarvan de betekenis iets verraadt, waarvan de vorm iets verraadt over de betekenis. Dus om een voorbeeld te geven uit het Siwu, die taal die ik dus bestudeerd heb. Je hebt daar een van die ideofonen, dat is gewoon een woord wat je in het woordenboek zou vinden. En die klinkt als volgt: poklo, poklo. Ik zal nog een keertje zeggen: poklo, poklo. En dat is een woord voor een bepaalde beweging. En eigenlijk wil ik jou, als jij dit nog niet weet, weet ik niet zeker, maar even testen. En betekent het nou? Ja? Ja, betekent jij kreeg een associatie van een kalkoen of een. daar moet ik niet in zoeken volgens mij. Mag. Nee, okay. In dit geval gaat het over een beweging, niet een geluid. Nee, het gaat over, de vraag is dit het bewegen als een slang of bewegen als een schildpad? Wat denk je? Dan denk ik een schildpad. Nou, ben je wel eens in Ghana geweest? Nee, zeker niet. Nee. Je spreekt geen Siwu stiekem of zo? Ook dat niet, helaas, nee. Nee, dat zou bijzonder zijn, want dan hebben we nu de 20.000ste en 1ste spreker. Nee hoor, dat zijn er niet veel. Nee, precies. Maar jij hebt het goed gegokt. Ik heb dit ook getest op het Twitter-account van NL Wetenschappen deze week. Een stuk of 600 stemmen. En daar ging ook de grote meerderheid, 70%, voor bewegen als een schildpad. Ja. Moet ik zeggen dat vooral komt bij mij? Omdat ik denk, ja, een slang, daar moet een soort cis of een soort zoiets in zitten of zo. Heel mooi, ja, zeker. Mm. Ja. Nou, dat is mooi. Ja, absoluut. Daar ben ik het mee eens. En die ideofonen, toen ik dit hoorde van voor dat gesprek, toen dacht ik gelijk aan stripfiguren of stripboeken. Ja. Daar is dat, kuifje valt van een stoel, boom. Zeker, heel begrijpelijk. En dat is ook in onze cultuur eigenlijk nog maar een van de weinige contexten waar je ze tegenkomt. Daar en in kinderboeken natuurlijk ook, hè. Ik ben nu met mijn dochter aan het lezen dat soort eerste boekjes. Dan is het gewoon de kip gaat tok en de koe gaat boe enzovoort. En dat is onze voornaamste associatie dus met woorden die klinken als wat ze betekenen. Zijn dat soort kinderlijke woorden of speelse stripboeken. Maar in dit soort talen, het Siwu is maar één voorbeeld, hè, die taal uit Ghana. Het Japans, het Koreaans hebben ook duizenden van dat soort ideofonen. Nou, daar gaan ze verder dan stripboeken en kinderverhaaltjes. Ja. Daar worden die dingen gewoon in het alledaagse leven constant gebruikt. Je kunt er eigenlijk niet omheen. Je gebruikt ze in elk gesprek wel. En in Nederland? Dus, het is een stuk minder dus. Daar lijkt het op. Ja, we hebben natuurlijk ook wel andere manieren om dat soort dingen te doen. Maar we hebben niet een groep woorden een beetje van dezelfde orde van grootte als naamwoorden en werkwoorden, die dat soort dingen doet. En dat is dus wel in het Japans en in het Cebu zo. Dus daar kun je, als je een taalwetenschapper bent zoals ik, en je beschrijft die taal, dan kun je er gewoon niet omheen. Die dingen zitten in de grammatica, die zijn verweven met de hele taal. Je komt ze in elk gesprek tegen. Dus ja, dat is echt een opvallend grote groep. En dat is ook een van de redenen dat ik die voor mijn proefschrift bestudeerde ook in die taal. Ja, je ziet, ze springen er echt uit. Ja. Dus daar wil je dan meer van weten. Nou, bijzonder. Nog even iets anders. Een van de doelen deze week van jou was volgens mij om ook een soort misvatting in jouw vakgebied uit de wereld te helpen. Welke misvatting is dat precies? Ja, dat is een van de misvattingen over taal. En die komt denk ik voort uit het feit dat we eerst met taalkunde in aanraking komen in de vorm van Nederlands op de middelbare school. En dan denken we dus, oké, dat gaat om spelling, dat gaat om grammatica, om dictees, om moeilijk, moeilijk, moeilijk. En ook helemaal niet zo leuk en misschien een beetje saai zelfs. Taalkunde is eigenlijk totaal tegenovergesteld. Dat gaat over alle dingen die taal doet voor ons. Hè. Taal bouwt onze maatschappij. Daarmee bouwen we sociale relaties. Niet alleen in communicatie, maar ook gewoon echt met elkaar. We krijgen dingen mee voor elkaar. En dat is iets wat je over het hoofd ziet als je denkt over taal als alleen maar spelling. En dat is een van de misverstanden eigenlijk. Dat ik als taalwetenschapper wel naar jou zal zitten luisteren of naar jou, wat jij schrijft, zal zitten kijken met het oog van, oh, wat voor fouten maak je? En ik weet een soort taalnatie. Daar gaat het totaal niet over. Ja, daar gaat het absoluut niet over. Het is precies andersom eigenlijk. Zelfs als mensen fouten maken, fouten tussen grote aanhalingstekens natuurlijk, dan letten we op misschien alleen maar omdat het interessant is. Omdat we denken, wacht, daar zit vast een patroontje achter. Is vast een reden dat die dit op deze manier zegt. En dat is alleen maar interessant eigenlijk. Ja, en wellicht ontstaat uit fouten in taal ook weer nieuwe vormen van taal. Of dat kan ik me ook voorstellen. Absoluut. Alles wat op dit moment fout of afwijkend genoemd wordt, dat zie je vaak oudere generaties die merken dat bij jongere generaties doen het anders. Dat is gewoon taalverandering in levende lijven. Wat die oude mensen, als ze daarover zeuren, vergeten is dat ze zelf natuurlijk ook ooit jong waren en ook dat soort nieuwe patronen bezigden. Dus taal is altijd in beweging. Taal is altijd in beweging. Nou, bedankt Mark Dingelmans voor dit gesprek. Taalwetenschapper aan de Radboud Universiteit. En ja, ik wou zeggen, nog veel plezier met twitteren deze laatste dagen. Dankjewel. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. De Nachtdichter. Bernard Christiansen is schrijver, cabaretier en theatermaker. Afkomstig van een boerderij vlakbij de Duits-Deense grens is hij al sinds 1994 bezig om grenzen af te tasten. Hij probeert vooral al te vrolijke mensen in de triestheid en al te trieste mensen in de lichtheid van het bestaan in te wijden. Hier is Bernard Christiansen met Spaanse slingers. Mijn broer had lange tijd veel te romantische voorstellingen van het slagersvak. Het kleinsnijden en fileren leek voor hem niet meer dan een leuke bijkomstigheid. Zeker zo boeiend leek het de jacht op varkens en koeien. Hij heeft ooit een film gezien over Spaanse slagers. Zo'n mannen met chique hoedjes en doekjes die voortdurend kushandjes maken en danspasjes maken tijdens hun jacht op de koe. En hij had zich toen vast voorgenomen om nooit in Spanje of Mallorca of zo als slager te gaan werken. Dat verwijfde gedoe van die zuidelijke slagers vond hij een belachelijke traditie. Maar hij zag ernaar uit om later als een kind keurslager in een echt Hollands weiland op oerdegelijke manier zijn eerste koe te lijf te gaan. I've been waiting for you to come around and tell me the truth, that everything that you're going through, my girl, you've got nothing to lose. Cold nights and the Sunday mornings on your way and out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed. Pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've been dreaming about us, working hard and saving it up. We'll go and see the man on the moon. My girl, we've got nothing to lose. Cold nights and Sunday mornings on your way, and out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, be a good place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. My girl, my girl. It takes one hot second to turn it around. It takes one hot second to turn. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, be a good place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my. Got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Hold My Girl van George Ezra. De Duitse kolonisten waren tot in 1918 te vinden in het noordoosten van Tanzania. Ze hadden daar plantages en botanische tuinen. Nou, die Duitsers die zijn inmiddels weg, maar hun sporen zijn nog altijd te vinden en hebben nog steeds invloed op het leven van de bevolking daar. Laura Stek ging op onderzoek uit voor het radioprogramma OVT. Dit is haast 45 graden, die helling. Vrij stel hier, ja. Gelukkig zijn er lianen. Ja. Nieuw. Ah, wow, nieuw. It's much bigger. Wow. Yeah. It has about doubled in diameter, right? How big is it now? Halverwege de helling verschijnt een grote krater. Oh, daar vliegt dus net een vleermuis weg. Meerdere vleermuizen hebben hem gestoord. We zijn midden in de jungle van Noordoost-Tanzania. In natuurpark Amani, om precies te zijn. Door de hobbelige modderwegen is het Usambara-gebergte een moeilijk toegankelijke plek. Er komt gemiddeld 1 toerist per dag. De kans dat die 1 toerist zo'n gat tegenkomt is niet zo groot. Want ze liggen goed verstopt en verspreid. Er wordt fervent gegraven in dit gebied. Dit is antropoloog René Gerrits. Ik ben echt perplex. Hij wordt nog steeds verrast door zijn eigen onderzoek. De vorige keer dat hij hier was, was het gat nog klein. Nu is het een monster van zo'n 20 meter in de rondte en 15 meter diep. En het is allemaal mensenwerk. Als je kijkt naar de logistiek van die enorme hoeveelheid grond naar boven en naar buiten werken, dat is een enorme klus. Dit gat symboliseert eigenlijk de drive van de schatgravers om zo'n schat te kunnen vinden. Juist, schatten. Duitse koloniale schatten. De lokale bevolking gelooft dat die er nog steeds moeten liggen. En het wordt tijd dat ze eindelijk eens naar boven komen. In een zoektocht naar die mysterieuze schatten en hun gravers naderen we een paar dagen eerder het natuurreservaat. We zijn omringd door teakplantages. En we passeren van dorpje naar dorpje, zoals je ziet en hoort, op een ongeplaveide weg die redelijk onregelmatig is. René Gerrits komt hier regelmatig. Mambo, habayegani. Tijdens zijn promotieonderzoek woonde hij 2 jaar in Zuid-Tanzania. Samen met zijn aangewaaide huisaap, Mzungu. Ik vond het een hele goede aap en mis hem eigenlijk nog steeds een beetje. De afgelopen jaren kwam hij terug om samen met een internationaal onderzoeksteam de nalatenschap van het koloniale verleden in Afrika te onderzoeken. Gerrits kwam hier, in de oostelijke Usambara's, terecht, waar de Duitsers eind 19e eeuw arriveerden. Ze kwamen onder andere voor het tropische hardhout, waarmee ze de rest van Duits Oost-Afrika konden opbouwen. Daarvoor legden ze een spoorlijn aan. In een grote groene bocht verschijnt een duidelijk Duits stationsgebouw. Het ziet er een beetje uit als een chaletvormig gebouwtje wat je ook in zuidelijk Duitsland zou kunnen zien. Midden in de jungle, omgeven door hele hoge bomen. En dat staat op grondvesten van hele stevige stenen blokken. En dat is een typisch vorm van Duitse architectuur die je in de koloniën tegenkomt. Ik neem aan dat de deur dicht is. Ja, die is dicht. Ja, als je naar binnen gaat, zie je een verzameling van lokale objecten, waaronder ook een hele mooie foto uit de Duitse tijd van mannen en één vrouw. Die mannen droegen van die torenhoeden, die een kegelbaan hadden, wat in Duitsland toen die tijd heel gewoon was. En dat hadden ze hier dus ook in Hermanni. Als je binnenkomt, dan ruik je een donker hout. En het is net alsof je in Duitsland in de bergen bent, in Beieren of in Saksen, waar je ook van die huizen hebt die uit een zwaar hout gemaakt zijn, die dan ook met was bedekt zijn, waardoor ze een bepaalde geur krijgen. En dat krijg je hier ook als je naar binnen loopt. Het is heel eigenaardig. Dus dit is een van de eerste tekenen als je het park binnengaat van dat de Duitsers hier zijn geweest. Ja, dat is de eerste hele duidelijke teken. En het is niet het enige teken. Het hele oerwoud blijkt vol te staan met die degelijke Duitse huizen. Hermanni was een belangrijke plek voor Duits Oost-Afrika. Er heerste een relatief koel microklimaat met veel regen. Dat was goed voor de plantengroei en aangenaam voor de oververhitte Duitsers. Maar in 1902 kreeg de plek pas echt naam. Toen werd hier een prestigieus landbouwkundig onderzoeksinstituut gebouwd. Neem hier maar even niet op, want ik raak buiten adem tegen de tijd dat we boven zijn. Tijdelijk in. Het complex ligt er nog altijd, op zo'n 1000 meter hoogte. Nou, op deze bergkam ligt het instituut. En ze liggen in een soort van halve maan over de bergkam. Wacht even. Ja. Het instituut werd vooral gebouwd om de noodlijdende koffieplantages te redden. Door de nieuwe kennis werden die succesvol vervangen door theeplantages. En met een groots aangelegde botanische tuin kweekten ze allerlei nuttige plantensoorten. Bijvoorbeeld kinabomen zijn een interessant voorbeeld van bomen die ook een heel belangrijk militair strategisch nut hadden. Want uit kinabomen werd kinine gemaakt, wat toen de tijd het enige werkzame medicijn was tegen malaria. En malaria, samen met gele koorts, waren tot voor de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste tropenziekten. En waaraan heel veel mensen doodgingen en die in veel gebieden van Afrika de ontwikkeling van de koloniën enorm tegenstonden. Dus kinine is een voorbeeld van een boom die ook economische waarde had, maar vooral ook strategische waarde. Maar ook veel andere planten werden hier gecultiveerd, zoals bijvoorbeeld sisal. En sisal leverde een belangrijke vezel voor het maken van banden, maken van touw. Dus dat strategische denken van koloniale keizerrijken was heel belangrijk voor de invulling van dit soort onderzoeksinstituten, omdat ze daarmee hun onafhankelijkheid van andere keizerrijken konden verminderen. Het wemelde hier dus van de planters en de landbouwwetenschappers. Het was een bruisend centrum. Maar inmiddels gebeurt er weinig meer. Het instituut bleef ook tijdens de daaropvolgende Britse periode en tot na de Tanzaniaanse onafhankelijkheid bestaan. Maar sinds 2005 is het gesloten. De laboratoria vangen stof en de bibliotheek wordt langzaam opgegeten door wormen. Tegenwoordig als je mensen vraagt van ja, wat is dit instituut nou? Dan zullen ze zeggen Hermanni Mukufa. Hermanni is gestorven. Het leeuwendeel van de wetenschappers zijn weg. En daarmee is ook een heel groot gedeelte van de economische activiteit in dit gebied verdwenen. Toch zijn er nog mensen op het terrein. In de lege ruimte leest een bibliothecaris een krantje. En er lopen een soort conciërges in halflange jassen rond. Het instituut wordt nog steeds bewaakt. Dus de schatgravers zijn nog niet begonnen op dit instituut zelf. Maar ze hebben er wel veel interesse in om dat te doen. De lokale gravers zijn dus gericht op Duitse overblijfselen. Want daar zou eventueel iets kunnen liggen. Op de motor vertrekken we naar een Duits huis in de buurt waar geen bewaking is. Nou, er komt nu een gigantische modderpoel aan. Ik hoop dat we dit gaan redden, want er staat al een gestrande bus in de berm. Maar Alois gaat heel behendig door de modder heen. Alois Mokongwa is onze gids. Net als veel andere bewoners in de Oezambara's heeft hij een Duitse naam. Alois is hier geboren en getogen en kent het gebied en de mensen goed. Hij heeft beloofd zijn best te doen via via een afspraak te regelen met de mysterieuze schatgravers. René heeft de gravers al eerder ontmoet voor zijn onderzoek. Maar omdat graven illegaal is, is een afspraak nooit te garanderen. Het begint daar al. We zien al allerlei veranderingen. Tussen de cacaobomen en de cassaves staat een statig huis. Gebouwd voor de opzichter van theeplantage De Rema. De Rema is de oudste plantage in Duits-Oost-Afrika. Dit huis, zoals vele huizen hier in de bergen, heeft een fantastisch uitzicht naar beneden, naar de vallei. Dus dit huis is al meer dan 20 jaar niet meer in gebruik. En wij hebben dit huis gevolgd in het kader van ons onderzoek, omdat we wisten dat hier veel gegraven was. Een duidelijk voorbeeld van Duitse architectuur. En nu zien we dat bijvoorbeeld bij de oude trap die naar het huis toe leidt, is net een meter links daarvan is een nieuw gat gemaakt in de muur. The door is moved. Yes. That's the front door. But also inside that room, they have digging just recently. Oh, they just started digging again. Oh, let's check that out. So that's another recent dig. We kunnen er gevaarloos in of? Ja, we moeten even kijken dat er geen losse vloerplaten zijn en dat soort dingen. Maar het is heel stevig gebouwd dat ondanks de vernielingen, die toch wel heel groot zijn, je hier nog steeds redelijk veilig kunt lopen. Maar waarom zijn die gravers nou eigenlijk specifiek gericht op de Duitsers? En bijvoorbeeld niet op de Britten? Duits Oost-Afrika werd na de Eerste Wereldoorlog grotendeels veroverd door de Britse en Belgische troepen. En de Duitsers werden geïnterneerd. Het Duitse eigendom werd onteigend en overgedragen. De Engelsen namen de Duitse kolonie over en bleven daar tot de onafhankelijkheid in 1961. Die hebben er dus veel recenter en veel langer gezeten. Toevallig staat er vlakbij een huis van Britse makelij. Je ziet aan de buitenkant dat het nogal bouwvallig is. Het is al lang niet meer geverfd. De schoorsteen staat op het punt van omkieperen. Er zijn allerlei barsten ingekomen vanwege verzakkingen. Het wordt al heel lang niet meer bijgehouden. Er is een belangrijk verschil tussen de Duitse manier van bouwen en de Engelse manier van bouwen. De Duitsers die gingen ervan uit dat ze hier eeuwig aanwezig waren. En zo gingen ze Oost-Afrika ontwikkelen. En de architectuur verraadt die denkwijze. Want ze hebben op een hele solide manier gebouwd. Ze werkten met zorgvuldig gehouden blokken graniet en lieten het cement speciaal overkomen uit Duitsland. Dus die bouwtechnieken die waren heel solide. En dat voegt toe aan het denken over de Duitse tijd. Want dat is wel heel lang geleden, maar men dacht, de Duitsers die waren heel krachtig. Die konden heel veel organiseren. En die gebouwen zijn eigenlijk nog de getuigenis daarvan. En een hoop van de ideeën die je tegenwoordig tegenkomt in dit gebied hebben juist te maken met die veerkracht van die gebouwen. Ze hebben hier waarschijnlijk onder in de kelder gegraven en dan hebben ze het overblijvende materiaal weer naar dit gat gegooid. De stevige gebouwen zijn dus een belangrijke metafoor voor het rijke en krachtige Duitse keizerrijk. Maar de gravers baseren zich niet alleen op symboliek. Die hoop die is toch gebaseerd op een historisch feit dat de Duitsers zonder bezittingen, zonder alles wat ze hebben opgebouwd in Oost-Afrika, terecht of onterecht, gedeporteerd zijn. En die bezittingen bleven achter. En ze hadden natuurlijk ook een heleboel waardevolle dingen. Veel van die waardevolle dingen zijn verdwenen. Dus dat onderbouwt ook eigenlijk een beetje die logica van de schatgraverij. Want de Duitsers zouden hier blijven. Dus dan hebben ze waarschijnlijk ergens dingen begraven, omdat ze toch een dag terug zouden komen. Ze wilden allereerst helemaal niet weg. En de gedachte was dat ze terug zouden komen. En dat is toch een belangrijke inspiratiebron voor de hoop van deze schatgravers. Het heeft zijn eigen logica. Ik zie ook dat in de schoorsteen waarschijnlijk wat activiteiten zijn geweest. Misschien was dat vuur. Er zijn nog vrij veel stenen naar beneden gekomen. Ik word steeds nieuwsgieriger naar de gravers. Vooralsnog zien we alleen hun sporen. Rond de gesloopte haard staat ook kleurige graffiti op de muur. Er zit een grote rode man met een hangend hoofd tussen zijn benen. Africa too much staat erbij. It means he has seen different and difficulties or issues which are so disturbing him, and then he tried to think that Africa is too much. Terug op de motor. Franje-apen, neushoornvogels en kroonarenden schieten voorbij. Het is soms niet helemaal duidelijk waar het natuurreservaat begint en waar het ophoudt. De reeks felgroene theeplantages markeren een duidelijke grens. Maar af en toe is de menselijke invloed ook in het oerwoud te zien. Zoals een kaarsrechte reeks bomen met felrode bloemen. En wat blijkt? Ook dat is een nalatenschap van de Duitsers. Ook als je tegenwoordig door Duitsland rijdt, dan zie je heel veel wegen met bomen daarlangs. Alleen worden die genoemd, alleenstraten. En hier werd dan de tropische variant van gemaakt. Ik vind het wel een grappig idee dat de Duitsers hebben geprobeerd hier midden in de jungle alleen aan te leggen. Ja. De Britten deden het niet. En sinds onafhankelijkheid worden ook niet meer bewust bomen geplant op die manier. En die bomen vormen ook weer een indicatie om te graven. Maar dan dus midden in het bos. Zo laat Alois ons zien. Even een tak in mijn gezicht. Hier zijn drie gaten, zoals je kunt zien. Yes. There is a tree which they supposed to. Yes. The Germans grew those trees. Yes, trees with the red flowers. Yes, with the red flowers. Yes. Nog altijd geen gehoor van de gravers. Dan eerst maar eens op bezoek bij Bernard Borchardt, de bewoner van het oudste en grootste Duitse huis. Opnieuw hoog op de berg. Want de Duitsers hielden van een uitzicht. Hoi. Dit is in 1902 gebouwd. Het eerste bouwwerk wat men omhoog kreeg hier. Dat wordt lokaal ook de kathedraal genoemd. En dit gebouw is met allerlei mythes omgeven. Dus veel lokale mensen denken dat er geesten wonen. Ik ga even die persoon aanspreken. Asante. Mimenait waar dokter René. Nani Nili van Jong Taviti Hapa. René groet een verlegen meisje. Ze veegt de entree van het huis. Ze knikt even en wijst de donkere hal in. Is hij thuis? Ja. Dit is wel een prachtig huis, hè? Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken dat hier geesten wonen. Ja. Good morning. Good morning. Come on in. I thought it was you. Sorry, I'm still in my bed. How are you? How are you doing, Brandon? It's absolutely good to see you. Vanaf de trap komt een lange rechte man naar beneden stuiven. Het is 4 uur, maar hij heeft zijn pyjama nog aan. Als Bernard Borchardt zich omkleedt, hebben wij even tijd om rond te kijken. Het is alsof de tijd heeft stilgestaan. De houten lambrisering, de koloniale hemelbedden, de ouderwetse lichtknopjes, alles lijkt onveranderd. Borchardt verschijnt opnieuw. Ditmaal in een keurig geruit overhemd en zwart leren schoenen. Right, I'm Bernard Borchardt. I was born in Botswana and I've lived in various parts of Africa over the years. I regard myself very much as an African. I had a stint of about 13 years in the UK, which worked out well business-wise, but because I'm an African, I returned home eventually. I now live in Tanzania in this rather magnificent old house. Borchardt beschouwt zichzelf als Afrikaan. Hij werd geboren in Botswana als zoon van een Britse moeder en een Duitse vader. Zijn vrouw werkt voor de VN en is vaak weg. Zijn 6-jarige dochter zit op kostschool in Kenia. Hij zit dus vaak alleen hier op de berg. Is hij niet bang voor geesten? I think I said to Renee some time ago, if there are ghosts in there, I'm rather keen to meet them. So that would please me enormously. But you didn't meet them so far. No, sadly not. I would like to meet them. I really would. Hij zou de geesten graag ontmoeten, zegt hij. Hij biedt ons thee aan in zijn tuin, met een geweldig uitzicht op zee. Zijn hulp komt aan met een dienblad met daarop een klassiek servies. Het heeft iets bevreemdends, zo'n grote blanke man in zijn eentje in een Duits koloniaal vergane gloriehuis. En de Pruisen stonden niet bekend als prettige mensen. Het was een keihard regime. Het was ook duidelijk gebaseerd op exploitatie. Heel anders dan bijvoorbeeld de Franse koloniale heerschap. Waar toch wel een idee was dat niet-Fransen met de juiste dosis beschaving een beetje Frans konden worden. Die gedachte hadden de Duitsers niet. Ze wilden echt Duits Oost-Afrika economisch ontwikkelen om het een koloniaal weergebied te maken. En het was een tweestanden samenleving wat dat betreft. Een grote scheiding tussen Europeanen en niet-Europeanen. Dus daar is echt een mengeling van ontzag en ook angst daarvoor. Ik vraag Borchardt of hij zich als blanke met Duitse roots niet ongemakkelijk voelt in dit huis, op deze plek. I quite get what you're asking. Is there a bit of an anomaly in living in a house like this? I would have to say yes. I'm African. I need to explain that to you. I'm not a foreigner who lives in Africa. I'm born and bred. But nevertheless, there is of course the dichotomy between this magnificent palace and the poverty around us. However, a place like this should not be neglected and let to decay to non-existence. Hij vindt dat iemand, ondanks het mogelijke ongemak, het huis moet beschermen tegen verval. Hij probeert al een tijdje een langer contract te krijgen, maar dat ligt ingewikkeld bij de lokale autoriteiten. Hij is bang dat als het huis verlaten wordt, het nog meer in verval raakt en ten prooi kan vallen aan de schatgravers. It does concern me when such rumors get propagated, because it means that if I was not here, that they would invade the house and destroy the remaining furniture and antiques and things that are in the house. And there are quite a few of those. A few minutes ago we were speaking to Alois, who told us about another similar house to this that had already been completely ransacked, of which there's only the walls and the roof standing. So it does happen, and frequently. And do you think it's realistic that there are still some German treasure buried somewhere here on this terrain? No, frankly, I think that's absurd. Borchardt gelooft niet in de schatten. Maar dat maakt de mogelijke schade niet minder reëel. Hij zou graag zien dat de Duitse overheid zich meer zou bekommeren om het erfgoed. Governments, in particular the German government, have not taken much note of this entire area and in particular this house, because it really deserves better attention. Frankrijk gaat op een hele andere manier om met zijn koloniale verleden. En er wordt in voormalige Franse koloniën worden die Frans-koloniale banden nog heel vaak gevierd. En dat zie je hier niet. I spent a bit of time in Paris in the last couple of weeks. And Napoleon's Arc de Triomphe is still being maintained to this day. So I cannot see any reason why they shouldn't acknowledge the past and maintain the good parts of that. En niet alleen voor die gebouwen, maar dat zou ook een stuk erkenning zijn voor de lokale mensen. Als ze zouden zien dat er wat investeringen komen om een aantal gebouwen op te knappen, dan ziet men dat ook als erkenning. Dat is ook ons verleden. En misschien leidt dat ook tot wat meer economische ontwikkeling. De Oosthoes en Baars zijn moeilijk toegankelijk. Zoals je zelf meermaals hebt ervaren. En er komen niet zo heel veel toeristen. Het is een prachtig gebied. Maar als er wat trekpleisters zouden zijn, dan zouden misschien meer toeristen komen. Wat op zich de economie zou kunnen helpen. Dus daar zou men ook blij mee zijn. It's high time that across the world the Western powers take responsibility for what had happened and move beyond that. We laten Bernard Borchardt achter in zijn huis. Vlak bij ons guesthouse is het nu drukker dan normaal. Er staan mannen in grote lange jassen met geweren voor een truck. Er zijn een paar mannen opgepakt, vertelt Alois. Goudgravers. Ik ben even in de war. Zijn dat dezelfde mensen als de schatgravers? Alois legt het uit. Hier in de Usambara's ligt alluviaal goud. En er zijn grote criminele organisaties die diep in het oerwoud met wel 200 mensen tegelijk graven naar dat goud. But it's not easy to go there, because there are some people who are protecting the area like rebels. Yes, so if you go with them, they can kill you, because the place where can produce a lot of money. So it's like a mafia in the forest. Yes, if you go there, anything can happen with you. I know what can happen. Het is gevaarlijk om die goudpraktijken hier vlak achter in het bos op te sporen. Ook voor de parkleiding, die nu alleen een paar kleine vissen heeft gepakt. Ze zitten met hun handen in het haar. De goudgravers gebruiken veel schadelijke chemicaliën en halen bomen neer. Ik vraag hem of er ook mensen zijn die beide doen. Goud zoeken en schatgraven. Alois zegt dat het naast elkaar bestaat. Het goud zoeken is een financiële zekerheid. Een betaalde baan in een grote organisatie. De Duitse schatten zoeken ze in hun eigen tijd. En soms stoppen ze het geld van het goud zoeken weer in hun eigen zoektocht naar de schatten. Want zo'n Duitse schat kan veel meer opleveren, wordt gedacht. A treasure digging, the mindset is thinking that at any time they can be billionaires. De volgende dag heeft Alois goed nieuws. We hebben een afspraak met een groep gravers. We gaan nu naar beneden glibberen. Om vervolgens een brug over te gaan. Een brug met halve boomstammen. Hij ziet er niet heel stabiel uit. Nee. Het ziet er een beetje waggelig uit. Maar zolang we niet te zwaar zijn, denk ik dat we er overeen komen. Na een tijdje lopen verschijnt er een klein kleien huisje met een groepje van 5 middelbare mannen. René schudt nu al ongeveer een minuut de hand van een hele oude man met een mooie hoed op. Ruikt hij heel lekker naar vuur, want ze zijn zoete aardappelen aan het bakken. We zijn nu bij één groep en die wordt geleid door meneer Changro. Maar we zijn in het huis, in een ander huis, ergens ongeveer 100 meter van de weg af, omdat we hier niet gezien kunnen worden. Als we naar het huis van meneer Changro zouden gaan, dan zouden we makkelijk gezien worden, omdat hij in een soort van dorp woont. En deze plek is behoorlijk afgelegen, want niemand kan ons zien vanaf de weg. De groepsleider zit nu met een gigantisch mes in een stuk hout te slaan om ons zitje te verstevigen, geloof ik. Ja, daar lijkt het op. Iedereen komt in de kring zitten voor de officiële meeting. De voorzitter draagt een hoedje met tijgerprint, de oudste graver heeft een lange jurk aan en de secretaris heeft pen en papier voor de notulen. Ze vormen een vereniging met een duidelijke hiërarchie en taakverdeling. Ze stellen zichzelf één voor één voor. Rafael Emanuel. Mimi ni Asmani Salimu Hiza. Mimi kwa jina naitwa Frank Mwina. Mimi kwa jina naitwa Saidi Twana. Mimi naitwa Faustini Ndoga. Ik ben benieuwd hoe ze werken. De oudste man steekt van wal. Hij is nu 84 jaar en heeft vroeger op een theeplantage gewerkt. Bila madawa hujafanikiwa. Kwa hiyo mimi nimekomeshia hapo. Labda wenzangu nao wataendelea na mazungumzo mengine. So they were searching for these treasures for a long time, since it's now 40 years looking for the treasure, but he couldn't find it. Sometimes they feel we are tired to do this, but they're still having hope, but they just get tired of going without success. Because how many times do they go? Is it every week or every month or? Ni mara ngapi wao mnakwenda kwa ajili ya kuchimba? Kwa siku mara mbili. Two times a week. Deze man graaft nu al 40 jaar lang. 2 keer per week. Zonder succes. Ze vonden alleen wat kopjes, metaal en het meest concrete, wat Oost-Afrikaanse munten met het hoofd van keizer Wilhelm erop. Die beeldvorming over de harde, maar effectieve Duitsers die hier kwamen om te blijven, blijkt inderdaad te kloppen. They have done so much and they prepare everything here. But the British, they didn't think that way, because they know this is just somewhere they can just pass for some time and leave. So there's a difference between the German and the British. That's why they're still continuing digging the place where the German lived, because they know that there's some valuable things down in there. And do they have an explanation for the fact that they never found anything? Sababu zipo. Kwa sababu unapo kwenda kuangalia kuwa hapa unaweza kuchimba ukapata hela. De mannen kijken ons extra lang aan bij de vraag waarom ze nooit iets hebben gevonden. Het ligt aan de Duitse geesten, verklaren ze. De Duitsers hebben een heel andere cultuur, dus die hebben de schatten met hun eigen wondermiddelen en geesten beschermd. De gravers raadplegen dan wel hun eigen natuurgenezers en voeren rituelen uit, maar dat is niet voldoende. In order to get out those stuff, they have to find the German spirit and the German medicine. het missende deel in hun optiek is medicijnen, wat zij dawa noemen. Dawa in de Oost-Afrikaanse context is een medicijn, is iets wat de werkelijkheid kan transformeren. Dus dat moet je niet zien als een soort van medicijn zoals we dat in het Westen gebruiken. Alles wat de voorvaderen kan bezweren en daardoor ellende kan vermijden, dat wordt gezien als een medicijn. Dus zij weten niet hoe ze die Duitse geesten moeten bezweren. Die Duitse geesten zorgen ervoor dat die schatten verdwijnen, dat ze die niet kunnen krijgen. En zij horen dat Duitsers, als ze komen, die schatten wel kunnen krijgen. En they think that once they get this German medicine, it could help them to get out. That's where they stuck. Een van de mannen begint met dreigende intonatie te vertellen. Hij spreidt zijn armen en maakt een groot valgebaar. The spirit will sometimes cause trouble or problem to the diggers, and it happened sometime when they were digging in the area. Someone could feel like he had been thrown away, so they think spirit does that. De Duitse geesten verhinderen regelmatig de graafactiviteiten, zeggen ze. Laatst werd een van de gravers zomaar tegen de grond geslagen zonder enige reden. We haasten ons te zeggen dat wij geen Duitsers zijn en dus ook geen middelen hebben om de geesten te bezweren. Maar dat pleit ons nog niet vrij van hun missie. That's what they were expecting from you guys. If you can take the story and explain to the German that this and that what they are doing. And do the Germans have to come here with the medicine to talk with the German spirits physically? Ik vraag of de Duitsers hierheen moeten komen om te helpen. Bij die vraag lees ik enige paniek in de ogen van de mannen. They cannot let the German come here and take out things. Het is een dilemma. Ze willen natuurlijk niet dat de Duitsers zelf hun schatten komen halen. Maar ze hebben wel hulp nodig. Omdat René ooit heeft laten vallen dat hij een Duitse moeder heeft, richten ze zich, vriendelijk, maar ook met enige argwaan, vooral tot hem. So they think that Dr. René is going to help them reaching the end of searching. Because they've been doing it for a long time. Het feit dat ik in het onderwerp geïnteresseerd ben en het feit dat ik begrijp hoe ze er tegenaan kijken, is verdacht. Dus waarom zou een Mzungu, een blanke zoals ik, zoveel aandacht besteden aan die ervaringen en die gedachtenwereld van die schatgravers? En denken ze dat ik misschien zelf achter die schatten aan wil en dat er misschien bij mij iets ontbreekt in mijn kennis en dat ik van hen iets wil leren om die schatten op te kunnen graven. Dus je ziet soms een dans van beide kanten. We beloven de vraag naar het Duitse middel via de radio te verspreiden. We mogen niet bij het graven en het graafritueel aanwezig zijn. Maar als dank krijgen we wel een groot en warm cadeau. We should be ready to carry our own chicken gift from the guys. Ah, a live chicken. Yeah, live. Oh, okay, and we have to take it on the motor. Ja, we krijgen een levende kip mee op de motor. Als cadeau. We nemen afscheid van de gravers. De kip wordt afgeleverd aan de kok van het guesthouse. En wij bezoeken nog een laatste locatie. Het mysterieuze graf van een Duitse arts. De verlaten steen ligt midden in een theeplantage met fantastisch uitzicht op de blauwe mistige Usambara's. Als we de laatste bocht omrijden, wordt de aandacht van Alois opeens gewekt door drie mannen die zich vanaf de plek van het graf uit de voeten maken. Huh? Yeah? They were digging. That's what I was saying. They were digging when we arrived. Er liepen net een groepje mannen het bos in toen we aankwamen. Het is hier ontzettend uitgestorven, dus het was al een beetje vreemd dat hier mensen liepen. En nu blijkt dat ze hier inderdaad hebben lopen graven. Het is wel heel toevallig, zeg. Wauw. Oh, wauw. Waarom hebben we hem to continue? Je ziet dat het De aarde is vers uitgegraven. Die mannen waren hier aan het graven, die liepen hier vandaan. Ze zagen dus dat er mensen kwamen. En die waren begonnen met graven om de grafsteen heen. Ze zijn net weggerend. Het lijkt echt alsof we dit nu stage, hè? Ja, maar dat is gewoon niet zo. Dit is niet gestage. This is real, right? These are real diggers. Surprise. Yes, it's total surprise. Dit is ongelooflijk. Dus dit is, in zoverre ik weet, het enige graf hier in de bergen waar ook duidelijk is dat het om een Duits graf gaat. Want op de grafsteen kun je de naam van een dokter Felix lezen, die hier gestorven is als jonge man. Kunnen we de aarde een beetje weghalen? Ja. En we zagen die drie mannen de helling oplopen. Daar zijn ze ergens het bos in verdwenen. Wanneer naar Kula of Kulaju? Hier en daar. Ze zijn in het woud verdwenen, zegt... En zouden ze het niet raar vinden dat wij nu ook hier komen? Waarschijnlijk denken ze, als wij hier komen als drie blanken, dat dat een bewijs is dat hier schatten liggen. When he was started digging, and immediately the three white Germans, they will not say Europeans, but they will say Germans, they came with two Africans. So it seems like there is something. And now I am talking here, but they are around, watching what is going on. So, yeah. Zij zegt, op dit moment zitten ze ergens vanuit die bossen naar ons te kijken wat we aan het doen zijn. Ze houden ons waarschijnlijk in de gaten. Dus we zitten onbedoeld in een soort rat race om de Duitse schat. Ja. Probably after we leave here, maybe at night or maybe the later hours, they'll come. I'm sure. They'll come to see what happened. En zo stimuleren we met ons bezoek de zoektocht naar de schatten. Een van de mooie dingen van die schatgraverij is dat alle tegenslagen worden uiteindelijk geïnterpreteerd als het bewijs dat het er toch is en dat ze hun technieken van schatgraven moeten verbeteren. Want hoop is gewoon belangrijk. Ja, want in een context zoals hier, waar dus economische mogelijkheden heel beperkt zijn om vooruit te komen, als je niet de juiste mensen kent en niet de juiste opleiding hebt. En ook de ongewisheid van het leven is hier zo groot. Ja, wat is er als er geen hoop is? Een documentaire van Laura Stek. Ze was in Tanzania voor het radioprogramma VT. We gaan nu luisteren naar Nancy Sinatra met Burning Down the Spark. Focus. Standing in the clouds, lost out in the street, loving the chaos with my heart down at my feet, taking every step like it's my very last, looking round the corners, searching through the glass. around my heart like it's never done before. Still I wonder if it could be these memories. No matter how I try, they never let me be. Always find a way, calling out your name. All these memories, you stay and haunt me. They come to haunt me. Ja, dat was Focus weer voor vannacht. Viel je midden in het gesprek of breng je dit weekend graag door met een paar mooie wetenschapsverhalen? Abonneer je dan op onze podcast, Focus Wetenschap. En ook zijn de gesprekken van afgelopen week terug te luisteren via de site van NPO Radio 1. Zometeen hoor je het programma Gaan van BNN Vara, de extra vroege ochtendshow. Vannacht met Wouter Bouwman. Wouter, hoe was jouw dag vandaag? Valentijnsdag, nog iets gedaan? Oh jee. Ja. Valentijnsdag, het is al een dag geleden, joh. Maar nee, ik heb alleen maar gewerkt. Het is heel saai. Okay. Je kon bij ons wel bij BNN Vara, kon je bloemen en alles kopen voor een eventuele... Oh echt? Ik denk iemand zo op werk of zo. Zoals het vroeger ging, dat je zo'n roos kon kopen op de middelbare school. En die kon je dan in het geniep naar iemand toesturen. Ja, maar ik heb mijn geliefde niet gezien vandaag. Oh, dus ik ben er onderuit gekomen. Nee hoor, helemaal niet tragisch. Want ik mag weer met mensen bellen op Radio 1 0800 112. Yes, want gooi maar in. Daar zit je voor. Ja. Wouter, wat gaan we het over hebben straks? Nou, je kan weer meebellen, uiteraard. Jij ook, Steven. Zorgkosten gaan we het over hebben. De eeuwige vraag, als je ongezonder leeft, moet je dan meer zorgkosten betalen? Of is dat inhumaan? Daarna gaan we het hebben over een heel ander onderwerp. En dat heeft te maken met levenslang. En dat er steeds meer zelfmoorden zijn in de gevangenis. En of we niet iets zouden moeten regelen met euthanasie en mensen die levenslang in de gevangenis zitten. Ja, dat is natuurlijk wel een lastige zaak. Want ja, het is ook een soort straf die ze moeten uitzitten. Ja, ja, dat soort, dus lijkt een beetje een easy way out. Maar tegelijkertijd denk je, ja... Is het ook heel erg duur? Ja, en het is misschien ook wel wat vrijheid over je eigen lichaam. Hè? Waarom zou dat anders zijn voor een gevangene dan voor ons? Nou, dat roept al discussie op, Merk. Ja, dus ja, dat is goed. Zeker. Dat is goed. Dat is goed. En uiteindelijk gaan we bellen met een sekswerker. Want zoals jij ongetwijfeld weet, is het de dag van de sekswerker vandaag. Dat was volledig ontgaan. Ja, ja, dus daar gaan we mee bellen. En dan kunnen luisteraars thuis kunnen alle vragen die ze ooit hebben willen stellen aan een sekswerker, kunnen ze dan op dat moment stellen. Bijzonder. En dat, zij of hij? Is het hij. Hij. Ja. In Amsterdam? Of waar, ja. Ja, okay. In Amsterdam. Interessant. Ja. Nou goed, dus bellen dus 0800-1121. Bedankt Wouter. Zometeen dus het programma Gaan na het nieuws van 4 uur. En Focus is maandag weer op dezelfde tijd, dan met presentator Meert van der Drift. Fijne dag. NPO Radio 1.